sa telepono. Kahit isang ngiting alanganin, kahit isang tingin kunwari sa akin, yan ang kailangan. Pero hindi mo pinayagan. Alam kong wala na tayo. Alam mo wala na tayo. Alam kong wala na tayo. Di ko na kailangan pang pinapan. O wala na tayo. Wala na tayo. Tulad ko'y halaman na nalanta sa init ng araw. Tulad mo'y luhang natuyo sa pusni pumanaw. Parang pangarap na hindi ko na mahanap. Parang hangin na hindi ko na masaga. Alam mo wala na tayo. Alam mo wala. Alam ko wala na tayo. Di ko na kailangan pa. Di ba wala na tayo. Alam ko wala na tayo. Alam ko wala na tayo. Di ko na kailangan pa. Di ba? Laba, hindi naman talaga galing sa ating puso. Ito'y galing sa base ng ating utak na kung tawagin ay pituitary gland. Naglalabas itong hormone na kung tawagin ay endorphins. Ito naman ay pumupunta sa ating dugo at ito nagbibigay sa atin ng feeling na para tayong kinikilig. Back to you, Kian. Wala na tayo. Di ko na kailangan pang ipipa. Wala na tayo. Alam kong wala na tayo. Alam mong wala.